رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے بچنے کے لیے جو نسخہ بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ انسان صرف یہ دیکھے کہ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں لوگوں کو تو پتہ نہیں چل رہا، علیم بذات الصدور جو ہے، مراقبت الہی جو ہے جب انسان کے اندر آ جائے اور اگر انسان کے تصور پیدا ہو جائے انا تحت الرصد الہی، میں اللہ کی ریڈار کے نیچے ہوں، بے شک آج انسان جا رہا ہوتا ہے نا گاڑی میں، تو جو ہی کیمرہ دیکھتا ہے تو فٹ سے رک جاتا ہے، رک جاتا، لیکن یہ ایسی ریڈار کے نیچے ہے، لا تخفى علیہ خافیہ، اور اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے، میں اتفاق سے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو یقین مانے اللہ تعالیٰ کے علم کے وہ کارنر انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ وہاں سوچ بند ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت ختم نہیں ہوتی۔ آج کسی بھی گھر میں اگر درخت ہوتا ہے تو اگر اس سے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے درخت پہ کتنے پتے لگے ہیں، اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے، نہیں کر، اور پھر پوری کائنات کی شجرکاری، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات میں جتنے درخت ہیں ایک پتہ بھی گرتا ہے یا لگتا ہے تو کون جانتا ہے، اللہ سبحانہ۔ اور یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا جو ابھی آپ نے بات اینکرز کے حوالے سے کی، یہ خوف الہی کا پہلو ہر جگہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ من قال فی مسلم ما لیس فی، جو انسان کسی مسلمان کے حوالے سے ایسی بات کرتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، اور یہی سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایسی باتیں پھیلائی جاتی، تہمتیں لگا دینی، سیکنڈلز کر دینے پورے پورے، بالکل۔ اگر کوئی ایسی بات کسی مسلمان کے حوالے کرتا جس میں ہے نہیں، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے، حتی یخرج مما قال، جب تک کہ وہ ثابت نہیں کر دے گا کہ وہ اس کے اندر ایڈ تھا، ثابت کیسے کرے گا، بولا تو جھوٹ تھا، اور آگے حدیث کے لفظ کیا ہے وليس بخارج، وہ نکل نہیں پائے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ کتنا بھیانک یہ انجام ہے کہ انسان کسی کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کر لے، یا کسی کی معمولی سی بات کو اتنا ایشو بنا لے اور کہے کہ یہ کفر کے درجے پہ پہنچ گیا ہے اور اب اس کی جان بھی حلال ہے اور اب یہ شخص تو اتنا ہی برا بن چکا ہے۔ یہ رویے جو مسلمانوں میں جب سے آئے ہیں اس وقت سے معاشرے میں وائلنس جو ہے نا وہ عام ہوا ہے، تو ایک مسلمان کو یہ سوچنا ہے کہ میری آخرت کیسے بچ سکتی ہے، یہ دنیا کے چند ایام تو گزر جانے ہیں، اس آخرت کا خوف جب آ جائے اور مراقبت الہی آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے، مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اور فرشتے لکھ رہے ہیں، تو پھر انسان اس طرح کے جھوٹ سے، اس طرح کی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔